lub po kruasanty, ciabaty i po wiele innych rodzajów chrupiącego pieczywa. Dla każdego jego ulubione. Chrupiące z pieca. Chcesz kupić nowy samochód? Przecież mieliśmy oszczędzać. Kochanie, kupując teraz Hondę Accord z rocznika 2014, zaoszczędzimy aż 20 tysięcy złotych. 20 tysięcy? Niezła sumka. I ona właśnie zostanie w naszej kieszeni, a w garażu stanie nowa, imponująca Honda Accord. Niezapomniane wrażenia z jazdy i rabat 20 tysięcy złotych. Nie zwlekaj, przyjdź i sprawdź ofertę wyprzedażową na pozostałe modele Hondy. Uwaga, liczba aut ograniczona. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 stycznia, minęła 15. Małgorzata Spór. Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. Jest areszt dla szefów i skarbnika firm udzielających szybkich pożyczek. Mieli oszukać tysiące ludzi na wiele milionów złotych. Jest też wyrok w sprawie byłego policjanta, który na przejściu dla pieszych śmiertelnie potrącił 19-latkę i uciekł. Mężczyzna trafi do więzienia. U nas za chwilę także o tym, jak mieszkańcy Dolnego Śląska walczą o S8 z Wrocławia do Boboszowa. Szefowie i skarbnik spółek od szybkich pożyczek trafią do aresztu na 3 miesiące. To decyzja gdańskiego sądu. Chodzi o firmy Pożyczka Gotówkowa i Baltic Money. Miały one oferować klientom pożyczki i pobierać pieniądze w ramach tzw. opłaty przygotowawczej. Ostatecznie klienci pieniędzy nie dostawali. I właśnie tak oszukanych zostało około 70 tysięcy osób. Chodzi o kwotę prawie 180 milionów złotych. Zarzuty postawiono 4 osobom. Grozi im 15 lat więzienia. Do tej sprawy będziemy wracać w popołudniowych serwisach Trójki. 4 lata więzienia dla byłego policjanta, który w podlubelskiej Wólce śmiertelnie potrącił na przejściu dla pieszych 19-letnią kobietę. Jego żona, którą śledczy oskarżyli o zacieranie śladów, została skazana na rok i 4 miesiące w zawieszeniu na 4 lata. Do tej tragedii doszło w grudniu 2013 roku. Studentka po zmroku przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych w terenie zabudowanym, gdy uderzył w nią samochód. Witold B. odjechał z miejsca wypadku, nie udzielając jej pomocy. Mechanikowi tłumaczył, że samochód jest uszkodzony, bo zderzył się z sarną. Śledczy domagali się dla byłego policjanta 5 lat więzienia. Czy zaskarżą wyrok? O tym mówi prokurator Arkadiusz Stańczyk. W zakresie tego, czy ta kara będzie zaskarżona, odpowiemy po zapoznaniu się z pisemnymi motywami wyroku. Ojciec tragicznie zmarłej 19-latki nie chciał komentować dzisiejszego orzeczenia. Nieważne, jaki byłby wyrok, ale po prostu sprawiedliwość nigdy się nie stanie zadość. Było życie, nie ma życia. Wyrok wydaje sąd. No my możemy go akceptować tylko albo nie akceptować. Po prostu nie potrafię na ten temat powiedzieć nic. Oboje oskarżeni przyznali się do winy i przeprosili rodzinę 19-latki. Witold B. mówił w sądzie, że każdego dnia nie może pogodzić się z tym, że był tak nieodpowiedzialny i nie potrafił pomóc potrąconej dziewczynie. Ostatnie dni konsultacji publicznych w sprawie rządowego programu budowy dróg. Dolny Śląsk walczy o wpisanie na listę trasy S8 z Wrocławia do Boboszowa. Teraz ta trasa jest nazywana drogą śmierci. W akcję wysyłania formularzy do Ministerstwa Infrastruktury włączyli się dolnośląscy politycy i samorządowcy. Podpisy zbierali we Wrocławiu. Zapraszam serdecznie do poparcia naszej akcji. Zbieramy podpisy poparcia pod S8. Pani by poparła taką akcję? Tak, poparłabym akcję. I podpisze się pani? Podpisze się. Proszę tylko podać imię, nazwisko, adres. Również mieszkańcy Wrocławia z tej drogi korzystają, bo to u nas są uzdrowiska, to u nas są góry. Podpisów zbieramy całe mnóstwo. Akurat jestem starostą kłodzkim. Z Kłodzka do Wrocławia, do naszej stolicy Dolnego Śląska, a później do stolicy naszego kraju jest bardzo ciężko dojechać. To powoduje, że bardzo ciężko nam jest ściągnąć inwestora, ponieważ pierwsze pytanie jest, a jak ja stąd wiozę na przykład jak 20 tirów dziennie. Ta droga musi być wybudowana. Bezpieczeństwo przede wszystkim poprzez modernizację S8. Ostatnie dni proszę wesprzyjcie te formularze, których powinniśmy wysłać do Warszawy jak najwięcej. Do piątku podpisy pod formularzami zbierane będą także w Kłodzku oraz na stokach, między innymi w Czarnej Górze. A akcji we Wrocławiu przyglądała się Sylwia Jurgiel. W Wielkiej Brytanii rozpoczyna się publiczne dochodzenie w sprawie śmierci Aleksandra Litwinienki, otrutego 8 lat temu izotopem radioaktywnego polonu. Jest to już 3. próba dochodzenia prawdy o jego śmierci. Zlecenie zabójstwa powszechnie podejrzewa się rosyjskie władze, a nawet osobiście prezydenta Władimira Putina. O tej sprawie więcej z Londynu. Grzegorz Drymer. Zbiegły na zachód były agent FSB Aleksander Litwinienko zmarł w listopadzie 2006 roku, 3 tygodnie po spotkaniu w Londynie z dwoma swymi byłymi kolegami. Scotland Yard postawił im formalny zarzut morderstwa i wystąpił o ich ekstradycję, ale Rosja przez wiele lat konsekwentnie odmawiała ich wydania. W ten sposób nie mogło dojść do procesu karnego. Drugą próbą ustalenia okoliczności zgonu Litwinienki było zwyczajowe w wypadkach nagłej śmierci postępowanie przed sądem koronerskim. Zawieszono je w zeszłym roku, gdyż cała procedura takiego postępowania musi być jawna. Tymczasem brytyjski wywiad, z którym współpracował Litwinienko po uzyskaniu brytyjskiego obywatelstwa, odmówił jawnego składania zeznań. Dopiero w rozpoczętym dziś publicznym dochodzeniu wywiad będzie mógł złożyć wyjaśnienia przy drzwiach zamkniętych, a przewodniczący komisji, sędzia Robert Owen, ma prawo sformułować wnioski bez ujawniania wszystkich informacji. Londyńska prasa donosiła przed tym dochodzeniem, że brytyjski wywiad uzyskał od Amerykanów niezbite dowody, iż zabójstwo Litwinienki zostało zlecone przez Moskwę. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był Serwis Trójki. Wieczorem i w nocy w całym kraju możliwe przelotne opady śniegu i niemal wszędzie mróz od minus 7 stopni na Podhalu do minus 3 na Podlasiu i minus 1 w centrum. Tylko na zachodzie temperatura w okolicach zera. Jutro jedynie na Dolnym Śląsku śnieg z deszczem, w innych regionach będzie padał śnieg, ale na wschodzie możliwe przejaśnienia. Temperatura nadal wyrównana. W Augustowie 0 stopni, w Poznaniu 2, a w Szczecinie i we Wrocławiu 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 4, 3, 2, 2, 2. Jeszcze tylko 2 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż rocznika 2014. Zyskaj nawet do 16 tysięcy złotych z pakietem korzyści. Szczegóły w salonach Renault. I niskie ceny od Lidla. Po pierwsze, kiełbasy, parówki, kabanosy i inne wędliny Peacock w kawałku minimum 25% taniej. Na przykład parówki z szynki wieprzowej 2,99 za 240 gramów. Komu wędliny Peacock w kawałku minimum 25% taniej? Sprzedane! I po drugie, polskie czerwone jabłka z 1,39 zł za kilogram i do koszyka. Lidl, co tydzień coś nowego. Wędliny Peacock w kawałku minimum 25% taniej, a polskie jabłka 1,39 zł. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Iwanka Konewa, Halinka Wachowicz, Wojciech Mann i Anna Gacek. To jest ekipa, która wita Państwa teraz o 15.07 w audycji w tonacji trójki. Przygotowałem pierwszą piosenkę, która będzie podpowiedzią i to moim zdaniem łatwiutką. I już? Tak zaczynamy tak banalnie dzisiaj? No dobrze, 71335, zawsze to mogę powiedzieć. man@polskieradio.pl. Kiedy pani Wojtku myślę o tym, że coś się między nami kończy i wypala, zawsze myślę o początkach tych audycji, że to już nie to, nie iskrzy jak kiedyś. Dlaczego tak mówisz? No już są te oklepane, banalne formułki na początek. Ale to jest przykrywka pod spodem. I jeszcze coś tam czyli się? Zarzgnięty ogień, ale oczywiście, przynajmniej ja mówię za siebie. No ja właśnie nie wiem. Ja się wstydzę tylko okazywać te iskrzenia bez przerwy co tydzień. A. Nie, to mnie pan uspokoił. To tak brzmi uspokojona, to znaczy milknę. No to, no to teraz możesz posłuchać tej piosenki. Mamy już pierwszą próbę odgadnięcia. Robert napisał o dinozaurach. No byłoby to właśnie trafne domysł, bo T-Rex to już dawne czasy, ale nie będzie o dinozaurach. Nie będzie. Tytuł piosenki powinien trochę podpowiedzieć. Metal Guru. Chociaż to nie jest styl to, czego słuchaliśmy, to nie był metal, ale był ten metal w tytule. Tak. I w związku z tym Ania na początku, jak usłyszała ten pomysł, który podsunąłem, trochę się przestraszyła, ale potem się uspokoiła, bo myślałem, no same metalowe utwory. Tak. Tak myślała. Teraz ja myślę, że jakoś jestem chłodna, panie Wojtku, tak niewiele mówię. Ale mnie zarzuciłaś braki skrzenia. Właśnie o tym teraz myślę. To mnie właśnie teraz martwi bardziej. Może to po mojej stronie jest. Wygasło. Ale to może być jeszcze efekt tego, że powiedział pan do mnie wczoraj w krótkiej rozmowie, że będą piosenki o metalu. No tak. To mogło mnie trochę ochłodzić. Drodzy słuchacze, ale dodam, że uspokoiłem Annę Gacek, ponieważ powiedziałem, że nie metal będziemy grali, ale piosenki, które w jakiś sposób są o metalu, na przykład o różnych metalach w tytule. Tak. I niekoniecznie stylistycznie. Państwo słyszą, jak co tydzień redaktor Mann tłumaczy mi, o czym dokładnie będzie najbliższa audycja. Nie, bo staram się być i jak dobry. To się kończy. Staram się być dobry i uspokoić cię, żebyś na manowce nie zbłądziła. Aha. Taka gra słów jest. No, to dobrze. To możesz coś teraz zaproponować. Nie na temat. No nie na temat, bo piosenka nie jest na temat. Ale pomyślałam, że... Jakieś elementarne zasady dobrego wychowania, przynajmniej pierwszą piosenkę na temat żebyś przyniosła. Ale już ustaliliśmy w tej audycji, że ogień na początku taki wątły, a później się dopiero... Aha, no zobaczymy. A przyniósł pan jakąś polską płytę dzisiaj? Nie przyniosłem. No właśnie. A ja mam, kiedy już skończyliśmy rozmowę i pomyślałam, a gdyby tak przynieść, zaskoczyć jakiś heavy metal na przykład... Ale pomyślałam, że nie mam tego za dużo nie masz w domu. Tego za dużo. A potem pojawiła się myśl, że jest jedna płyta zatytułowana Heavy Metal, którą mam. O, i teraz właśnie z niej. A mówiłaś, że jedziesz na wakacje gdzieś na południe Francji odwiedzić z pracy koleżankę. Widziałem cię z innym chłopcem, co długie miał włosy jak dziewczyna. Mówiłaś mi, że się brzydzisz, on bluzkę ci rozpinał. Sobie na spacer, bo kumpel uczy się do sesji. Pożyczyłem mu linijkę, by podzielił równo kreski. On zawsze mnie ostrzegał, bo to kumpel jest prawdziwy, że wszystkie się puszczają, że wszystkie to są. Widziałem cię z innym chłopcem, co długie miał włosy jak dziewczyna. Mówiłaś mi, że się brzydzisz, on bluzkę ci rozpinał. Zapaliłem szybko szluga, choć mówiłem, że nie palę. Ale co to teraz znaczy, kiedy was tam widziałem? Miałaś na sobie bluzkę, prezent na imieniny. On karmi nowe, miał policzki i cały był od szminy. wyszliśmy na wakacje, na wycieczkę do Tunezji. Koleżanki by umarły, spaliłoby ci plecy. Widziałem cię z innym chłopcem, co długie miał włosy jak dziewczyna. Mówiłaś mi, że się brzydzisz, on bluzkę ci rozpinał. Widziałem cię z innym chłopcem, a mówiłaś, że jedziesz na wakacje gdzieś na południe Francji, odwiedzić z pracy koleżankę. Widziałem cię z innym chłopcem, co długie miał włosy jak dziewczyna. Mówiłaś mi, że się brzydzisz, on bluzkę ci rozpinał. Tytułem płyty uratowałaś swoją reputację jako redaktorki muzycznej, no więc wybaczam i nie czepiam się już. Proszę Państwa, skoro o metalu i jak powiedziałem, nie znaczy to wcale, że będą bez przerwy ostre dźwięki, no to teraz sięgnąłem po zespół, który Ania też chyba lubi. Kiwa głową. A i Państwo też może kiwają głową. Pretenders. Wczesne ich nagranie, ale tytuł jak najbardziej pasujący. Brass in Pocket, czyli coś metalowego, a konkretnie drobne pieniążki w kieszeni. Got brass in pocket, got battle, I'm gonna use it, intention. Got motion, restrained emotion. I've been diving, detailed leaning. No reason, just seems so pleasing. Gonna make you, make you, make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my sidestep. I got help, some of your attention. Chrissy Hynde i Pretenders tak kiedyś grali razem ze sobą. Aniu? Teraz też kobieta i jeszcze będzie przez chwilę, ja tak nieładnie może powiedziałam o Pretenders, bo w końcu jedna tylko kobieta była w tym składzie, ale mam wrażenie, że to zespół tak silnie naznaczony jej osobowością, że... Tak, zdecydowanie. Stąd takie właśnie myślenie. Jeszcze raz kluczem, jeśli chodzi o wybór piosenki, jest tytuł albumu Metals. Po prostu. Tak. Ale to będzie znowu Fischer Madde? Nie, to, ale dalej mamy literkę F. F. Czyli coś jest na rzeczy, jeśli chodzi o te metale i literkę F. Na półce nic nie przychodzi mi do głowy, co prawda, co może jest. Może jakiś metal na F? Na pewno znam jakiś metal na F. A ja oproszę. Ferrum. Znakomicie. O, piątka. Ja bym tego nie wypowiedziała poprawnie, więc dlatego nie... Rozumiem i całkowicie cię usprawiedliwiam. Tak, jasne. Ale to oczywiście było pierwsze, co przyszło mi do głowy, jak się pan domyśla. W końcu już pan mnie trochę zna. Feist ze swojej ostatniej płyty. Pomyślałam też z radością, że przypomnę ten materiał, bo to jest taki album, który był kolejnym po płycie, która odniosła duży sukces. I ta już takiego szczęścia nie miała. Tak myślałem. A po pewnym czasie brzmi tak, jakby tak właśnie miało być. Czyli miałaby to być płyta, która się panu z pewnością nie spodoba. Tak, to wiemy. I właśnie po to miała być w tej audycji dziś zagrana. Good man. Takie mam wrażenie, jakbyś miała dar jasnowidzenia. Przewidziałaś, że nie będę zachwycony tą piosenką i trafiłaś. To już jest tak blisko tego, że jest pan jakoś przewidywalny czy łatwy do odczytania. Ojej, a to zupełnie smutne. Nie jest tak. Jestem dla ciebie otwartą księgą? Właśnie cały czas chcę, żeby w moich oczętach pozostał pan tajemnicą, ale niestety wiem, że mam jeszcze dzisiaj jedną piosenkę. Okropieństwo. A jeszcze połowy nie osiągnęliśmy. No dobrze, a ciekawe, czy ten wybór... Nie pamiętam, jaki jest swój stosunek do takiego jamańskiego kolebania. No bo będzie mistrz, Bob Marley. Tak no, się zaczęła troszeczkę kiwać, proszę państwa. Ale gatek. Zaczęłam się kiwać tak nie rytmicznie, ale tylko nie tak... Rytmicznie. Tak właśnie, tak. Tylko tak właśnie tak niepewnie, bym powiedział. Tak. Można się kiwać na tak i można się kiwać na nie. A ty się tak skosem kiwałaś trochę. Że właśnie trudno odczytać. No ale na temat piosenka jest. Żelazny lew. Iron Lion from Zion. Tylko tak nie wiem, tak niepokojnie, jak pan powiedział, że się krzywo kiwam, to tak... Ale nie w sensie, że nieestetycznie. No nie, ale też, że może jakoś, nie wiem, nie trzeźwo, czy coś... Tajemniczo się... Czy nie można powiedzieć od razu, że się kiwam tajemniczo, a nie, że krzywo? Nie, aha, no tak. Tajemniczo się kiwała Anna po usłyszeniu, co będzie. Czy chciałabyś, żebym ci teraz przekazał dobrą wiadomość, czy taką sobie raczej? A, taka sobie. No, taka sobie jest od Darka. Redaktor Gac, oczywiście dobra dla ciebie, bo Darek się z tobą zgadza. Redaktor Gacek ma rację. Formuła tej audycji już się wyczerpała. Nuda i szablon. Czas na zmiany. No, tak napisane jest. Darek. Jak to? Nie wiem, no. Musisz spytać Darka, no to ja... To ja pytam. Jak to? To było już do pana Darka pytanie. No tak. Nie wiem, jeśli zmieści odpowiedź w SMS-ie, to zapraszamy do korespondencji. Nuda i szablon. No. Ojej. No, metalu nie było jeszcze przecież. Tak jakoś smutno mi się... A jeszcze było też dobre, coś powiedział pan, panie Wojtku. A dobre było... Na przykład dobre by było, jakby ktoś napisał, że formuła tej audycji się absolutnie nie wyczerpała. Ale nikt to tak taki, do nas nie napisał. Nie ma. Szukam taki jakiś... Ja też otworzę może pocztę, może ktoś maila takiego napisał, że formuła tej audycji jest wciąż świeża, niczym rosa o poranku, ptaszyna. Nie, teraz oszukujesz, nie ma takiego. Nie ma. Ja też patrzę i też nie... Nie... Ale było jeszcze, że... Czyli audycja jest jak na razie o metalach nieżelaznych. No aha. To jest... Ja wiem, to lepszy chyba, bo nie jest, że się wypaliło. Nie jest, że się... Jeszcze się tli. No nie wiem. Może już tlenie też poszło sobie w diabły. To co zostało? Popiół? Popiół. Stygnący popiół. To nawet pasuje pod moją kolejną piosenkę. Tak czułem, że coś takiego. Bo słysząc, jaką żywą i przebojową melodię pan przygotował, pomyślałam, że to jest świetny moment, żeby zniszczyć, zepsuć wszystko to, co pan zasiał. No dobrze, no i co? Z płyty zatytułowanej Black Metal. No tak, i będzie ponuro? Będzie ponuro. To jest tytuł, jest taki gatunek muzyczny, prawda? Black metal. Tak, oczywiście. I nie ma takich dźwięków zbyt dużo na tej płycie, ale gdyby ktoś mi powiedział, jakie są na tym albumie, to chyba bym nie umiała powiedzieć jednym słowem. Pan będzie potrafił, pan powie nudne albo straszne. Tak, albo flak. Na przykład, tak. To był alternatywny tytuł. Wybrali w końcu ten pierwszy. Jest coś na albumie Dina Blanta, co mnie się wydaje ładne. To źle wróży. Ja próbuję jakoś już tak pana... Sprawdzimy teraz tę umiejętność, o której wspomniał pan kilka audycji temu, tego wewnętrznego snu, w jaki pan zapada, kontynuując ze mną rozmowy. Może i się uda zewnętrzny sen też wprowadzić. Czy ja mam wtedy pana tak szturchnąć? Jak się będzie kończyć? Jak się będzie kończył? Nie wiem, czy pan pozna. On mniej więcej tak samo brzmi, jak się zaczyna. Trapped up with my Nina, so I'm worried about nothing. I'm worried about nothing. I think it's time you should know. It's not the way things should go. Me. riding through these streets, strapped up with my Nina, so I'm worried about nothing. I don't worry about nothing. I'm worried about nothing. I don't worry about nothing. I'm worried about nothing. I'm worried about nothing. Ain't worried about nothing. Wiesz co? Nie wiem, czy to jest... Ja nie będę komentował tego utworu. Jest nie, ja pomyślałam, że jeśli pan lubi spać, to przynajmniej zagram panu coś, żeby pan sobie pospał. Ale no co, ile to trwało? Ani człowiek się nie rozstrzmycha. Potem jestem przygnębiony, przydołowany. Ale to... Nie można takich piosenek przynosić. No. Dlaczego nie można przynosić takich piosenek? Dzięki nim się formuła nie wyczerpuje. Uważam, pisze Anna, że formuła audycji absolutnie nie wyczerpała się. Jedyne, co mnie przeraża, to oziębłość redaktor Gacek. I dalej jeszcze o jeszcze mnie. Jest dalej? Tak. Jak można tak nie reagować na wrażliwca, człowieka o gołębim sercu, kreatywnego, jak nigdy nikt nie będzie, redaktora. Mnie znaczy. A, i to napisała pani Anna? Dziękuję pani Anno bardzo. To nie ja napisałam. Nie. To może teraz szybciuteńko jakieś remedium na tego przeflaka, który był przed chwilą, dobrze? Dina Blanta. Przeflak przed chwilą, a teraz z Australii. Nie ma czegoś takiego jak przeflak. Przeflak, a teraz Stalowe Miasto. I work for a living. Airborne. Myślę, że to był dobry utwór i w dobrym momencie, bo przyszedł taki oto Aniu List. Proponuję więcej grzałek, tudzież inaczej żużlu, co by pani Anna troszkę się rozruszała. Tak trochę oziębła jest ostatnio, można by dorzucić do pieca. Co z tą oziębłością? Nie wiem. Czytam, cytuję, nie modyfikuję, czytam. Ale to już ostrożnie, panie Wojtku. To jest jednak duża antena. Ludzie mówią później różne rzeczy na mieście. To jakby... No ale przepraszam cię bardzo, przeczytałem. No, jestem przekaźnikiem. Nie, już nie chcę, żeby pan czytał. No dobrze, już nie będę. Po cichu sobie przeczytam jeszcze raz. Na pewno są też inne maile, w których... No, gorsze. Co jest gorszego niż oziębło? Zapowiedz szybko coś. No to ja szybko zapowiem, że teraz będzie Silver Racket. Tak? Tak. A kto to zrobi? Sonic Youth. Oni hałasują to trochę, panie Wojtku. Jest trochę. Nadzieja jeszcze. Naciskiem na trochę. Nie, nawet nie, ale ja teraz się boję już cokolwiek. Pan się boi czytać, ja się boję mówić. Ta audycja naprawdę potrzebuje czegoś nowego. Strach. Studiu strach. Tak. Jeśli chodzi o Sonic Youth, to w 50% się sprawdziło, że trochę hałasują. Jeszcze gdyby do tego dokomponowali piosenkę, to by było naprawdę przyjemnie. Nie nucił pan sobie pod nosem? Nie nuciłem. A to dlatego, że pan czytał o tym, czy się wyczerpujemy, czy nie? No nie, no, byłbym nierzetelny, gdybym nie podziękował w imieniu moim i ani wszystkim z państwa tym, którzy jednak zachęcają nas, żeby jeszcze nie zamykać tej audycji. A byliśmy już prawie skłonni, tak? Prawie około 15:38, to było blisko, tak. Ale może jeszcze trochę pociągniemy. Poza tym Robert z Zielonej Góry pyta, co właściwie oznacza słowo rozczmychać, jak to wygląda wizualnie. Rozczmychać to jest wrócić do świata po takim flaku, jak był, jak Dean się nazywał Blunt. Ten pan? Dean Blunt. Tak. A wizualnie to wygląda tak, że no właśnie pokażę, może tak. O. Wcieszyła się redaktor Anna. Szybko muszę zapowiedzieć, bo to moja ostatnia piosenka dzisiaj. Ale podobnie się pan cieszy, panie Wojtku. No bo to się łączy, rozczmychanie to jest radość. To jest pochodna radości. Tak, tak. A, aha. Będzie metal Lithium. Wiesz, co to za metal jest? To jest nie metal, tylko to jest Nirvana. No dobrze, niech będzie, ale Lithium. Yeah. słyszę takie nagranie, to zawsze mam nadzieję, że ta dydaktyczna strona radia jest ważna, że jakiś młody człowiek, który nie wie, jak grała Nirvana, usłyszy i się po prostu zachwyci. Dzisiaj była nawet większa ta dydaktyczna strona, bo przed Nirvaną było Sonic Youth, a to tych płyt właśnie słuchał Kurt Cobain i zachwycał się tą muzyką, w przeciwieństwie do pana, kiedy może dlatego on nagrywał takie piosenki, a pan nie. Nie, najgorszy był tamten. Przeflak? Tak. No to co, już ostatnia piosenka? Ale nie, że zamykamy audycję. Nie, nie zamykamy audycji. Jednak. Podjęliśmy tę decyzję dzisiaj wspólnie, że jeszcze trochę, tak. Że jeszcze damy sobie szansę. Niech ten ogień... Znowu zaszumi? Za, nie wiem, co jest odwrotnością do gasania. Rozbucha... Rozbuchnie. Rozbuchnie. A potrafi pan to pokazać? Może tak? Potrafię. Uwaga. Tak. To wiatr, panie Wojtku. To ogień, nie znasz się. Ech, to my się poduczymy do przyszłego tygodnia różnych rzeczy, a zostawiamy państwa z metalowym serduszkiem. Oto. Zapraszamy do reklamy. 4, 3, 2, 2, 2. Jeszcze tylko dwa dni!